Հայրենակ իսներ այսօր դեկտեմբերի 28-ն է, որը 27-ի մոտենում է նոր տարին նախատոնական Երուսերը թողուրապխությամբ ավարտվի և նոր տարին բոլորիս հետ լինի բարեբեր ու խաղությամբ լեցուն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագիրը ևս նախատոնական տրամադրություն ունի։ Մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը նախքան օրվա հյուրի հետ զրուցելը մեր ունկնդիրներին իր խոհայրը կներկայացնի։ Պատմական Հայաստան արշավախմբի նախաձեռնությամբ ամանորյա նվերներ են բաժանվել Քաշաթաղի դպրոցի աշակերտներին, մարամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Խճանկար Էջը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր տեղեկություններով։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Կարծում եմ, որ ամանորը այս կամ այն կերպ դիմավորելուց առաջ անհրաժեշտ է նախ և առաջ արժանավայել ճանապարհել 5 տարին։ Ժամանակն անցնում է, անկախ նրանից մենք դոփում ենք տեղում թե սլանում։ Ակնթարթներն իրենց անդառնալի ընթացքն ունեն։ Դրանք մեր հիշողության մեջ տպավորվում են մեր ձեռբերումների շնորհիվ ու ցավոք նաև կորուստների գնով։ Այսպես մի օր հասկացար, որ ծնվել ես, հետո քեզ համար բացահայտեցիր բազմախորուրդ աշխարհի երանգները, սովորեցիր, որ կյանքը հենց հավերժական պայքարն է ճակատագրի կմահաճույքների դեմ, ընկար ու նորից բարձրացար։ Հազիվ է մարդկային գիտակցությանը հասնում, որ շռնդալի ծաղմուկով 2016-ն է մոտենում։ Ժամանակի մի երամակ ևս հևասպար վարգով անցավ երկիր մոլորակի վրայով։ Ամանորյա սեղանների շուրջ մեր խռիվ մտքերում առաջին հերթին սեփական ձեռբերումներն ու կորցրածն ենք հանրագումարում, բայց մեզանից քանիսն են արդյոք հանրագումարի բերում հանուն երկրի, ժողովրդի ու վերջապես հանուն բարեկամի բարօրության կատարած բարեգործությունը։ Դժվար է առանց մեկը մյուսի պայքարել հարափոփող դարի դժվարությունների դեմ։ Այո, փոքրիկ երկրում ենք ապրում, բայց գոնե սրտներս լեն պահենք, ինչպես ժողովուրդն է ասում։ Երբեմն դատարկության զգացումը ներսից կրծում է ինձ, ինչ որ բան պակասում է իմ աշխարհում։ Հոգևոր դատարկությունը տեղի է տալիս մինչ այդ ինձ անծանոթ մի զգացմունքի առաջ, բայց դա հետո պիտի գար։ Անցնող տարում աշխատանքի բերումով շատ հանդիպումներ ու հերոսներ եմ ունեցել, որոնց մասին ակնարկներ եմ գրել, նրանց հետ միասին վերապրել իրենց անցած դժվարին ու հետաքրքիր ուղին, և հատկանշական է, որ նրանցից շատերն ասես ուղենիշ են դարձել իմ կյանքի հետական ընթացքի համար։ Հենց այդ հանդիպումների և ձայնագրիչի տիրույթից դուրս զրույցների ընթացքում պարզեցի իմ հետոն, դեպի ուրն ու ինչուն։ Վերջապես փորձով ամրագրեցի այն ճշմարտությունը, որ մեր կյանքն ու ճակատագիրը մեծ ու փոքր ընտրությունների համադրություն է։ Աստված մարդու կավե կերտվածքին շունչ ու հոգի հաղորդելու համար նրան իր շունչը տվեց, ասել է թե ազատ ընտրության հնարավորություն, անկախ նրանից, որ մարդն աստվածային ստեղծագործություն է։ Մարդկային գիտակցությունը վարժվել է ամանորին հրաշքների ու երազանքների իրականացման սպասումին։ Քչերն են պարզել, որ սպասելու փոխարեն պետք է ընթանալ։ Ընթանալ դեպի երազանքների իրագործումն ու այդպիսով հրաշքներ գործել։ Ամեն դեպքում ուղեծրի հիմքում ընտրությունն է։ Երջանկությունը մարդուն կուրացնում է, իսկ լիարժեք ու իրական փոքրիշատ է հարատև երջանկություն պարզապես չի կարող լինել առանց շրջապատող աշխարհի հետ կապի։ Դա նույնն է, թե մարդն իրեն լիարժեք զգա անմարդաբնակ կղզում։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի մտահոգությունը երկիր մոլորակի հետագա ընթացքի և ուղղության առումով հենց այդ կենսաբանաձևից է ակունքվում։ Անցնող տարում նա հասցրել է տպագրության պատրաստել քաոս խորագիրը կրող բանաստեղծությունների ժողովածուն, որում տեղ են գտել ստեղծագործողի մտավորականի ապրումներն ու մտավախությունը ժամանակի աշխարհաքաղաքական զարգացումների շուրջ։ Ստեղծագործական ձեռքբերումներից զատ բանաստեղծի համար ոգևորիչ է երկրի տնտեսական, հատկապես շինարարական ու մշակութային զարգացումները, որոնք ըստ Ռոբերտ Եսայանի պետք է համարժեք տեմպերով առաջ մղվեն։ Համփոփելով անցնող տարին արցախցի մտավորականը հնչեցրեց նաև իր բարեմաղթանքները։ Դալի սկզբից ես հետևողականորեն աշխատում էի, ստեղծագործում էի և բանաստեղծությունների մի մեծ շարք պատրաստը, որը ընդգրկվել է քաոս և լույս ժողովածույթում, որը դեռևս անտիպ է, ու հույս ունեմ, որ այս տարվա ծրագրով կհրատարակվի։ հիմնականում իմ նոր ապրումներն է ընդգրկվել այդ ստեղծագործությունների մեջ եւ նաեւ զբաղվել եմ որոշ ստեղծագործությունների մշակման աշխատանքով։ Ես սիրում եմ անդրադառնալ իմ բանաստեղծություններին ու որոշակի լրացումներ անել։ Աստիկ վերնագիրը քաոս, որտեղից են ակունքվում այդ ապրումները։ Միշտ ուղեկցում է մեզ քաոսի վախը եւ լույսի ներկայությունը։ Սրանք զուգահեռ կարծես թե գնում են, բայց ինձ թվում է, թե ներկա ժամանակում առայժմ տեսանելի է քաոսի ծիրը, ամբողջովին երկիրը քաոսի մեջ չի։ Երկիր մոլորակը քաոսի ծիրն է տեսնում եւ այդ վտանգը ձգտում է վերացնել։ Այսօրվա պատերազմները դրա մասին են վկայում, որ դա որպես ծիր կվերանա ու չի վերացվի քաոսի։ Բայց մեր բանաստեղծների գործը հենց այն է, որ ժամանակին պիտի ազդարարենք այդ մասին, և ես արդեն մտադրվել էի այդպիսի մի գիրք դնել սեղանին, և եթե մի քիչ ուշ հրատարակվի, ես կշարունակեմ էլի աշխատել այդ ժողովածուի վրա, և այնտեղ կընդգրկվի նաև հարության ժամանակը դրամատիկական ստեղծագործությունը, որը արդեն 4 տարի է, ինչ Շուշիի Մկրտիշ Խանդամիրյանի անվան թատրոնը ներկայացնում են հանդիսատեսներին, և ինչ որ նոր մասեր են ավելացել, որոնք ավելի են խտացնում էֆեկտները այդ ստեղծագործության։ Պարոն Եսայան, դուք գրիչը համադրել եք զենքի հետ, ազատամարտիկ բանաստեղծեք։ Այս վերջին սահմանային իրադարձությունները, լարվածությունը որպես ստեղծագործություն դրվել են ձեր սեղանին կամ ձեր առջև ինչ-որ խնդիր դրել եք դրանք արտահայտել ձեր ստեղծագործություններում։ Պատերազմական թեման բավականին բարդ թեմա է, և պետք է արտահայտել առաջերդին հոգեբանությունը զինվորների, որ կերպավորվի քո ժամանակը։ Բոլոր պատերազմներն էլ նման են իրար, բայց տարբերվում են ժամանակաշրջանի հոգեբանությամբ։ Պատերազմի տարիներին ես փորձել եմ գրել բանաստեղծություններ։ Մեր երկրում և գրական դաշտում առանձնապես կան այնպիսի լուրջ տեղաշարժեր, որոնք կնշեիք։ Ամեն մի գրողի ներաշխարը հենց մի նորույթ է։ Այսօր Ղարաբաղում ունենք անհատականություններ, բանաստեղծներ, արձակագիրներ, որոնց ստեղծած գործերը հենց մեր ժամանակի արտահայտություններն են։ Ուղղակի ընթերցողի հետ կապը մի քիչ пассивություն է նկատվում այդ առումով, բայց այն, որ այսօր չի դադարում գրողը ստեղծագործելուց, ոչ միայն չի դադարում, այլ ավելի ակտիվորեն է ստեղծագործում, որովհետև ժամանակը այսօր արագության մեջ է դրսևորվում, այդ նույն արագությամբ նաև ստեղծագործողն է աշխատում։ Ճիշտ ասած, մեր շինարարական այս վերջի դրսևորումները ինձ բավականին ոգևորում է։ Ի վերջո մեր մայրաքաղաքը մի նոր տեսք է ստանում, լիովին փոխվում է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ կարող է մարդ լինի, որ մի 10 տարի չի եղել Ստեփանակերտում, կարող է չճանաչել այսօր Ստեփանակերտը։ Դա ուրախալի է։ Նոր կառույցները բավականին ոգևորիչ է։ Ես կուզենայի նաև տնտեսական տեղաշարժեր լինեն, որպեսզի բարեկարգվի բարելավի ժողովրդի կյանքը։ Տնտեսություն, մշակույթ, ռազմավարություն, դրանք պիտի իրար հետ միասին զարգանան։ Եկող տարվա համար որպես շնորհավորանք եւ բարեմաղթանք իշ կհնչեցնեի։ Նախ եւ առաջ կբարեմաղթեմ ես ժողովրդին խաղաղություն, թեև այդ խաղաղությունը այնպիսի մի բառ է, որը մեզ համար արդեն պատրանք է դարձել։ Չկա մեզ համար արդեն խաղաղություն, մենք մշտական պատերազմի մեջ ենք։ Այդ իրավիճակում կբարեմաղթեի մեր ժողովրդին համբերություն, հավատի ամրություն, տոկնություն և կենսունակ կյանք։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Սիրում Նախատոնական տրամադրությամբ կարծիքն է եթերում այսօր դեկտեմբերի 28-ն է, օրը 2:07-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Պատմական Հայաստան արշավախմբի նախաձեռնությամբ ամանորյա նվերներ են բաժանվել Քաշաթաղի դպրոցի աշակերտներին, մանրամասները քնարբաբայանը կներկայացնի։ Անցած շաբաթ օրը Քարվաճարի երեխաների համար իսկական նախահամանորյա տոնի էր վերածվել ձմեր պապով ու նվերներով։ Երևանից Պատմական Հայաստան արշավախմբի նախաձեռնությամբ ամանորյա նվերներ են բաժանվել Քարվաճարի դպրոցի ցածր օղակում սովորող աշակերտներին։ Նախաձեռնության անդամ Հրաչյա Մուրադյանն է պատմում իրենց նախահամանորյա ծրագրերի մասին։ Նվերները բերել են Քարվաճարի դպրոցին ու նաև ունենք լրացուցիչ նվերներ ու հիմնականում արդեն հագուստ կոշիկներ, հետո արդեն կբաժանենք հիմնականում գյուղերում, սոցիալապես ավելի անապահով ընտանիքներին կտանք, հետո արդեն կօգնեն մեր Քարվաճարյան ընկերները, իրենք արդեն ասեն ում կարելի է տալ արդեն դրանք։ Հագուստը, կոշիկը, էլի գրենական պիտուիկներ կա, խաղալիքներ կա, նաև արդեն կտանք կոնկրետ ընտանիքների։ Զրուցակցիս խոսքով իրենք հաճախ են շրջում Հայաստանի եւ Արցախի տարբեր բնակավայրերում եւ տեղում ծանոթանում մարդկանց առօրյային ու հոգսերին։ Բազմաթիվ տարիներ գալիս ենք շրջելու ազատագրված շրջանները, ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանի բոլոր գյուղերը, քաղաքները, եկեղեցիները ու կապը շրջանների հետ ազատագրված։ Գնալով ավելի է խորանում, ավելի շատ մարդիկ են կարողանում մեզ հետ բերել, որ կամ տեսնեն ինչ ունենք ընդհանրապես տեղ, որ շատ-շատերը մոռացված է իրանց կողմից, կամ չգիտեն որտեղ սենց շրջան կա, սենց գյուղ կա, սենց քաղաք կա, երեխեք կան ապրող։ Ու այս անգամ որոշեցինք, որ գանք արդեն նոր տարվա նախաշեմին, թեկուզ եթե ճանապարհը վատ լիներ, Գորիսով էինք պատրաստ գալու, եթե այսօր Քարվաճարը փակ լիներ։ Facebook-ում հայտարարությունը գրեցինք մեր խմբում ու բազմաթիվ մարդիկ մեր ընկերներից, նաև մարդիկ, ովքեր մեզ չեն ճանաչում, զանգարեցին, իրենց նվերները փոխանցեցին, հավաքեցինք նաև Մրգաշատի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արմավիրի մարզից։ Իրենք նվերները փոխանցեցին խմորեղենի ցեխերը, արտադրամասեր կային, իրենք իրենց քաղցրավենիքով իրենք ապահովեցին հագուստ, կոշիկներ, տենց ով ինչով կարողանում էր օգնում էր հավաքել բերել ենք։ Նաև բերեցինք մեզ հետ մեր ձմեր պապին։ Մի օրը փորձենք երեխեքի օրը իսկապես տոնի վերածենք, ինչքանով կկարողանանք։ Ոչ թե հարցը նվերն է, նվերի քանակն, այլ մենք սա դիտում ենք որպես բարոյական աջակցություն այս երեխեքին, որ տեսնեն իրենց մասին գիտեն, իրենց մասին ինչ որ մարդիկ էլի հոգ տանում են կամ մտածում են իրենց համար։ Ցանկացողները, որ ուզում էին գալ, շատ էին, բայց չէին կարող բերել, այդքանը չենք տեղավորում, երկու մեքենայով ենք եկել, 8 հոգով ենք եկել, ընդհանրապես մասնակիցները երևի 30-ից ավել մարդ իրենց մասնակցություն ունեցել են նվերների հավաքման ընթացքին։ Պատմական Հայաստանի անդամները աշնանը բարեգործական ծրագիր են իրականացրել նաև Կովսականում։ Մենք սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի սկիզբ սենց նախաձեռնությամբ Կովսական են գնացել, ամռան նորից Քարվաճար եկանք, արդեն Եղեգնուտ գյուղ էինք եկել, պարբերաբար տարբեր տեղեր այցելում ենք։ Գրեթե բոլոր մարզերից ունենք արշավական ընկերներ, որ տվյալ մարզում իրենք արդեն միանում են մեզ, տեղային ինչ-որ հարցերում կարողանում են մեզ օգնել, աջակցել, ու արդեն արշավների ընթացքում են կարողանում ճանաչել տվյալ շրջանը, տվյալ գյուղը, արդեն հասկանում ենք ինչ կարող ենք անել կամ ինչ որ մի բանով փորձենք օգտակար լինել տվյալ մարդկանց կամ տվյալ գյուղին։ Բարոյական առումով ցանկացած էլ գիտենք, որ եթե մեկին մի լավություն ես անում, դուք հոգեպես արդեն ոսով բավարարված ես լինում։ Գիտես, որ նոր տարին դիմավորում ես արդեն մի նոր զգացողություններով, որ քո հետ հավասար քո տոնը կիսելը նաև ուրիշ մարդիկ, ուրիշ երեխեք։ Դու կարողացել ես քո տոնը կիսել իրենց հետ։ Վերջում Հրաչյա Մուրադյանը, շնորհավորելով գալիք տոների արդիվ, ասաց. Ցանկանայի սամաներում խաղաղություն լինի, քան որ սամանամերտ գոտում ենք հենց անմիջապես, ու ընդհանրապես բոլոր մանուկները թող իրոք նոր տարին վայելեն հենց ոնց որ իրենք ուզում են, իրանց նամակները ձմեր պապիկին տեղ հասնի և իրանք իրանց նվերները ստանան։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ինքս ինձ ասացի, ինչ հրաշք եսա, բոլորը խոսում էին սիրուն հարսա, դեռ շուտ արադարձի դու նրան պեսա, այ աղջի դե գոնե ինձ մի բան ասա, որ մեկ դառնաք սիրով սու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարի բանդել եսա։ Շարի պարեք, վերջապես իրարից լավ հապեն կնեք, այաղ չի դեգոն է ինձ մի բան ասա, որ մենք դարնանք սիրով լավ հարց ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարի բաննել եսա։ Արցախի հանրային ռադիոն այս պահի եթերային ձերողեկիցն է, կարծիք հաղորդաշարը ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը, այժմ լսենք Խճանկարեջը։ Արևելյան օրացույցով նոր 2016 թվականը հրե կապիկի տարին է, որն իր իրավունքների մեջ կմտնի փետրվարի 8-ին։ Տարվա գույներն են սպիտակը, կանաչը, դեղինը, կարմիրը եւ կապույտը։ Ինչպես զարդարել ամանորի տոնածառը։ Այս տարի տոնածառը զարդարելիս կարելի է ազատություն տալ երևակայությանը եւ այն զարդարել, ինչով ուզում եք։ Կարելի է անտարային գեղեցկուհու վրա կախել փայփլուն թղթերով կոնֆետներ, մարկեր։ Կապիկը, ինչպես հաստատում են աստղաբանները, դրամ է սիրում, այնպես որ հիանալի մտահղացում կլինի տարվա տիրոջն ուրախացնել տոնածառի վրա կարմիր ժապավենով կախված թղթադրամներ կախելով։ Ինչ հագնել ամանորին։ Նոր 2016 թվականը դիմավորելիս պետք է նաև համապատասխան հագնվել։ Հրե կապիկին դուր գալու համար ցանկալի այնպիսի հագուստ հագնել, որի վրա կլինեն տարվա գույները՝ կարմիրը, նարնջագույնը, դեղինը, ոսկեգույն, սադաֆագույն, մուգ կարմիր, շագանակագույն, շիկագույն, շոկոլադագույն։ Այս կրակի լեզուների բոլոր երանգները ցանկալի է, որ լինեն ոչ միայն կանանց, այլև տղամարդկանց արթուզարդի պարագաներում։ Կանայք ցանկալի է, որ երեկոյան զգեսներով լինեն։ Կարելի է նաև ընտանեկան զարդերը հանել պահանոցներից։ Զգեսները կարող են համարձակ լինել լանջեբա կամ թիկունքի խոր կտրվածքով։ Անսովոր սանրվածքելն էլ հենց այն են, ինչ պետք է մոռացեք ամեստության, բնականության մասին։ Պատրաստվեք փայփլել։ Ինչպես զարդարել տունը 2016 թվականին։ Եթե որոշել եք տանը մնալ, ուրեմն տունը կարող եք զարդարել հետևելով մեր խորհուրդներին։ Մուտքի դրանը կարող եք կախել ոչ մեծ, կավե, ճենապակե, պլաստիկե կամ կտորից պատրաստված կապիկ։ Ցանկալի է, որ կողքին լինեն զանգակներ։ Դրանք հանդիսավորության կհաղորդեն ուրախ տեսք տան հյուրերին դիմավորելով ուրախ ողանջներով։ Տան պատուհանագոգերին, տոնական սեղանի վրա, սպասքապահարաներին կարելի է դնել կապիկի փայտե, բրեղապակե կամ բրոնզե արձանիկներ։ Տոնածայր վրա պետք է մեծ գնդիկներ կախել, փայփլուն անձրև ու թղթաժապավեն, կապիկը դրանք շատ է սիրում։ Եթե տոնածառը արհեստական է, ապա տանը, եթե հնարավոր է, բնական փշատերևի 2-3 ճյուղ դրեք, որն առատություն ու բարեկեցության խորհրդանիշ է։ Որպեսզի կապիկներն հարմարավեց կա, գեղեցիկ ծաղկաշղթաներ կախեք պատերին, առաստաղից, թող դրանք զունգուլների լիաների տպավորություն թողեն։ Երկուսին դուրը կթակի ձմեր բապին, ներս կմտնինա ուրախ կժպտա, շնորհավոր քոնոր քոնոր տարի, շնորհավոր քոնոր տարի, թող ուրախ տարի լինի, երազանքը կկատարվի, թող ամեն տարի այս հրաշքը կրկնվի, պայծառ տոնածառը թող փայլի, և այսօր հավիտյան լուսավորի իր գույներով, և դու վախարդված գույների մեջ, հեքիաթի մեջ լուսավոր դառնաս բարի ու հավատաս, որ ամեն տարի 12-ին դուռը կթակի ձմեռ պապին, ներս կմտնինա ուրախ կժպտա, շնորհավոր քոնոր տարին, թող վառվեն բոլոր լույսերը, թող հնչեն ուրախ երգեր, սրբիր քո արցունքները ու ժպտա փոքրիկ ընկեր։ Եվ ու էր ժամը 12-ին դուռը կթակի ձմեռ պապին, ներս կմտնինա ուրախ կժպտա, շնորհավոր քոնոր տարին, թող վառվեն բոլոր լույսերը, թող հնչեն ուրախ երգեր, ու սրբիր քո արցունքները Կարծիքն է, թե օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային գորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Անտուան Ֆյուրտերը, ֆրանսիացի գրող, առաջին ֆրանսերեն բառարանի հեղինակը, Լուդոլֆ Բաքեզենը, նիդերլանդացի նկարիչ, Վենցել Գալենբերգը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, Թոմաս Հենդերսոնը, բրիտանացի հայտնի աստղագետ, Վուդրո Վիլսոնը, ԱՄՆ-ի 28-րդ նախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, հայ ժողովրդի բարեկամ, Անրի Ռենեն, ֆրանսիացի բանաստեղծ գրող, Աշխեն Արաքսյանը, հայ դերասանուհի, Արթուր Էդինգթոնը, անգլացի աստղաֆիզիկոս, Կարել Անդելա, չեխ աստղագետ, Լուսնի Քարտեզի առաջին ստեղծողը, Ֆրեդրիխ Մուրնաուն, կամր, համր կինոյի դարաշրջանի գերմանացի ականավոր կինոռեժիսոր, Պյոտր Գալաջևա Ցակմով, հայ ռուսաստանցի դերասան նկարիչ, Մորտիմեր Ադլերը, ամերիկացի փիլիսոփա, մանկավար, հանրագիտարանագետ, Միխայել Կալազոտովը, ռուս կինոռեժիսոր, Ջոն Նայմանը, հունգարա-ամերիկացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս։ Արմակների զնգուն երկով, որով լի երոնուն հեվքով շպտաց մայիսը, մայիսն արևան է, ավնին է Ճախրեք ապար, ճախրեք անպար, ճախրեք, ճախրեք, ճախրեք ասատ ավնիններ, խաղաղության ավետապել չեր մակ, խաղաղություններ. Աշխարներին հերու մոտ, աշխարներին սիրակարոտ, դարեք երկերն, երկերն ամենահատար։ Ասատ մտեք ամեն մի տուն, որ ծովեն ամարդկան սրտում, անման հավատը, հավատը նան խորդան։ Ավնիներ, ճերմակ, ճերմակ, ավնիներ, ավնիներ, ճերմակ, ավնիներ, դուք լուսատև, առացարև ու հաղթանակ, երկին կչին ջուկա բուտակ, ճախրեք, ճախրեք, ճախրեք, ճախրեք, ճախրեք,